بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے لئیلاف قریش قریش وارا رغبت رکھن تھا ایلافہم رحلت الشتاء والصیف یعنی اوے انہارے ان سیارے میں سفر جی رغبت رکھن تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پو یہ ہن بیت اللہ جے رب جی عبادت کن الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِن خَوْفٍ جے انہن کے بکھ میں روزی عطا کی ائی انہن کے خوف ما امن دینائی